تركي بدعت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توين ديختن لغا فضيلة لك الشيخ سالم الهلالي حفظه الله نن بدعت وأنون أمت كساغن زيان لري رسالة سدن برنج قسم بدعت وأنون ترلري قسم دن تركي بدعت تيمسن أقيمز إن شاء الله. ماذا أقول لك من الشيطان؟ تركي بدعت. Alimlarının karşığı küre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin söz bilen sabit bulmağan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yakınlaşış maksadı da kılıp bakmağan her kandak emelini ibadet deb kılış Resulullah'ın sünneti gizittir. Çünkü sünnet, fiili sünnet ve terki sünnet deb ikiye ayrıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılıç kadir turukluk kınmağın ibadetlerini terk etiş sünnettir. Mesela heyit namazları ve cenaze namazları için ezan okuş, Allah subhanahu ve teala'ni uluğlaş, Allah subhanahu ve teala'yı yıkılışış maksadı kılıngan takdirde mu caiz emestir. Çünkü bu namazlarının aldığı da ezan okumaslık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin terk etişi sebeplik şekillengen sünnettir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazlarının aldığı da ezan okuşka kadir turuluk onda kımıgan. Şuna bunu kımmaslık sünnet kılış bid'attır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri mi bu noktayı çonkur düşengen. Üz nöbeti de bayan kılıngındak bu doğrusu da sahabelerden Allah ulardan razı bulgay. Nurgun hadisle rivayet kılıngan. Yukarıda bayan kılıngan terki sünnetke alakadar kaide türlük delillerle asasen çıkırılgan. Delillerden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadetini ügengilikegen üç adem doğrusudaki hadistir. Enes radiyallahu anhudun rivayet kılındı ki üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayalarının öyle gelip uladın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadeti doğruluk sordu. Ula Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadetinden haber tapkandın ki onu az görüp Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ilgiriki ve kiyinki günahlarını kecürgen tursa biz kandak mı onunla yetişeleyduk deyişti. Ulanın biri men hemişe keçi içi uklamay namaz okup çıkımen dedi. Yani biri men hemişe roz tutumen herkiz mu iğizim uçuk yürmeymen dedi. Yani birisi men ayalladın yirak bulumen herkiz öğlenmeymen dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kilip ulağa mundak mundak digen kişiler silamu Allah bilen kasem ki men Allah'tan siledim bekire korkumen ve en takvadarmen. Men bazı da roz tutumen, bazı da tutmaymen. Keçisi hem namaz okuyman hem uklayman. Xotun mu alaman? Kimi ki minin sünnetimini terk etidiken o menden emez dedi. İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet kıygan. Bu şeyle aslında dürüst boğan bir ibadetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıp bakmağan bir keyfiyatta kılışka uğrungan. Ruz tutuş aslında teşvik kılındığan bir ibadettir. Teheccüd namazı mı asli güzel bir ibadettir. İhbetlik buluşumu en söyümlük, en faziletlik emellerdindir. Ama asli dinde bab olan bu ibadetler doğrusu da mezkur üç eylen bu ibadetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıp bakmagan ya ki şunda kılış hakkında hiç kandak körsetme bəmigen muayyen keyfiyat ve süpette kılışka urunganlıktın ulanın bu işi red kılıngan. Hafiz İbn Recep rahimahullah mındaqdaydı. Selef bir işini terk etişte ittifak kegen bolsa hiç kimnin o işini kılışı caiz emez. Çünkü ula bu işinin kılınmazlığı gereklikini bilgenliki üçün bulanı terk etken. İzahat. Selefnin ilminin halefninkidin üstünlüki 31. bed. İzahat tügidi. Allame Şenkiti'nin Edva'ul Bayan namlı kitabıydı mı? Muşununla alakadar mezmun görgen idim. Bu mu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terk etken emelini terk etişinin sünnet ikenlikini güçlendirmektedir. Çünkü sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söz, fiil ya ki süpet cihetlerde sabit bulgan emellerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiden terk itilgenliki enik boğan emelini terk itiş, kılınganlıki sabit boğan emelini kılış, sünnetke mükemmel ergeçkenliktir. Bunun eksici boğanda bid'atının kovuklarını tel tüküs itivetkili bulmaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerinden rivayet kılıngan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin birer emelini terk etkenliki doğrusudaki hadislerini İbn-i Kayyum rahimahullah güzel revişte mundak bayan kıygan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin emellerini terk etişi hakkıdaki hadisler iki türlüktür. Her ikilisi sünnettir. Malum bir işini terk etken kılmagan şekildeki ifadeler. Mesela Uhud günü şehit boğanla hakkıdaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulanın cesedini yuymedi, cenaze namazını mı kılmadı degen şekildeki ifadeler. Heyt namazı hakkıdaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günü ezan okuşkumu, ikamet okuşkumu buyurmadı. Yukarı avazda kişilerini namazga çağırıp mıydı degen ifadeler. Cemleb okulgan namazlar hakkıdı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki namazın arasında ya ki her bir namazdan kiin tesbihat etmedi degen ifadeler okşaş. Sahabele radiyallahu anhumlarının hiç kayısının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin malum bir işini kılganlığını rivayet kılmaslıkı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işini kıygan bolsa, sahabelerinin hili köpü hiç olmasa birisi bolsa mu bu işini rivayet kılışka çokum ehmiyet belgen bulattı. Eğer sahabelerden hiç biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin malum bir işini kıyganlıkını rivayet kılmagan bolsa, demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundak işini kılıp bakmagan degen gaptır. Şunundan keyin İbn Kayyim rahimahullah bu mezmunga alakadar bir qatar misallarını keltirdi. Meselen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazını başlaganda niyetini tılda telaffuz kılmaslığı, namazdan keyin obça dua kılmaslığı şu misallarının qatarındır. İbn Kayyim rahimahullah andın mundaqdaydı. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etken bu hıl emellerini kılışını müstehab deb qaraş sünnetki zıddır. Çünkü onun bir işini kılışı sünnet boğını dek bir işini terk etişi mu sünnettir. O terk etken bir işini kılışını müstehab deb qaraş o kılgan bir sünnetini terk etişini müstehab deb qargan okşaştır. Bu ikisinin arasında hiç kandak fark yok. İmam Şatibi rahimahullah şundaktaydı. Bid'at dinde kiyince oturgu çıkarılgan iş degen inaklamağa asasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılışkı kadir turukluk terk etken işlani ibadet deb kılışmı bid'attır. Bir ademnin bir nesini özüge haram kılıp ya ki haram kılmağın halette terk etişi şu terk etiş sebeplik bid'atçilikke sebep oluşu mümkün. Yani insan bazı da şer'an halal bir işini özüge haram kılıp alıdı. Ya ki kasten terk etidi. Bu halda bid'at gelip çıkışı mümkün buludu. Mesela men bunun dinkin issiq suda taharet almayman. Bana taharette issiq su haram degenge okşar. Bu hıl terk etiş ya şer'i bir özre sebeplik ya ki başka sebeplik buludu. Eğer insan şer'i halal boğan bir nesini itibarı ilinildiğin malum özre sebeplik terk etse bunun hiç kanda hatası yok. İnsanın bedenine, aklına ya ki dinine ziyan yetkizdiğin her kandak bir yemeklikni özüge haram kılışını bununla delil kılış mümkün emez. Bu hıl terk etiş çeklenmeydi. Hatırı yok bir nesinin hatırı ba bir nesinin sakınış meksidi de terk etilişi mi? Şununla okşuş bulup, bu takvadar kişilerinin adetidir. Haramga düşüp kılıştın sakınış, dinini, izzet, abroyunu koğdaş için şübhelik nesillerini terk etişki okşaş. Mesela, lağv, yani kuruk geplerini tola dep kalmasızlık için bazı mubah sözlerini mu terk etiş digendik. Malum bir hareket, yukarı kıladın başka bir sebep tüpeyli terk etilgen olsa, ondak da iki kıl ahval görülüdü. Biri, bu terk etişte malum bir dini nişan közlenmeydi. İkincisi de malum bir dini nişan közlengen buludu. Eğer bir fiilini terk etkici, bunu bir dini maksat için kılmagan olsa, bihude işkigan buludu. Halbuki bu hıl terk etişini bid'at deyişki bulmaydı. Mesela bir adam hiç kandak sebepsiz ben bunun din kiyin alma yemeymen dese bu bihude iş buludu. Ama bid'atçilik bulmaydı. Çünkü bu dinde kiyince oturgu çıkarılan iş emez. Ama alal bir işini mesela alma yiyişini özrüsüz terk etkici ya nokul şu terk etişi sebeplik ya Allah subhanahu ve teala halal kıygan dersini özüge haram kıyganlığı sebeplik asi buludu. Eğer şer'i halal bir işini terk etkici bu terk etişi de malum bir dini maksatını közlügen olsa manı bu dinde bid'at payda kıyganlık buludu. Çünkü Allah subhanahu ve teala bizge halal kıygan bir işini dini bir maksatta kasten terk etiş, şu işini halal kıygan şeriatke hatta şeriatını koyguçi Allah subhanahu ve teala'a karşı çıkış demektir. Düvendeki ayet muşunun okşaş işlayakı da nazıl boğan. Tercümesi, ey mu'minler! Allah silahı halal kıygan pak nesilini terki dünya buluş yüzsüdün özünlağı haram kılmanlar. Allah belgilep belgen çektin aşmanla. Allah çektin aşkçılığını hakikaten yakışık övmeydi. Mezgür ayette Allah subhanahu ve teala avval halalını haram kılışını çekilip arkadın bunda kılışının Allah yakışık övmeydiğen hedidin işiş ikenlikini itkan. Demek şer'i özrüsü bulmağın ahvalda Allah subhanahu ve teala halal kıygan bir işini, kılışını özüge haram kılıvalıkçı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetinin sırtığı çıkıp gitken buludu. Öz növeti de dini maksatta sünnetki muhalif bir işini kılgıcı sepi özüden bid'atçıdır. Meselen, soğuk suda taharet ilişini takvalık sanap ıssık suda taharet edişini özüge haram kılıp alğıcı yukarı kaidige asasen bid'atçıdır. Mustahab yaki vacib bir işini kılış istikini yokatkıçını bid'atçı deyişki bulamdu dep sual soralsa cevabımız şu ki bunu iki kısımga ayrışka doğru kilidu. Birinci, şer'i işlerini kılış istikinin dini bir gaye sebeplik emez, belki vorunluk, boşanlık sebeplik terk edilişi. Bunun hükmü şu terk edilgen işinin dindeki oruna asasen buludu. Vacibini terk etkici günahkar buludu. Müstehabini terk etkici günahkar bulmaydı. İkinci, şer'i isteklerinin dini gaye sebeplik terk edilişi. Bunda kılıç bid'attır. Çünkü bunun da Allah bekitken bir işinin zidini kılıç arkalık malum bir dini gayege yetiş nişan kılıngan. Aşkın sopulanın tasavvufta malum makamı yetken adam dini perizlerini adakı mısımı buludu digen sebsetisini bununla misal kılış mümkün. Demek, bid'at huddi şer'i asası bade körünüdüğen ama dinde kiyince otturgu çıkırılgan bir yoldan ibarettir. Digen iniklama başka bid'atlerini özçüge ağını dek, şer'i halal bir işini terk etiş sebeplik kelip çıkıdığan bid'atını mu öz içiga alıdı. El-i'tisam. Elhamdülillah. Yukarıda faziletlik Şeyh Salim el-Hilali'nin bid'at ve onun ümmetki sağan ziyanları risalesidin birinci bab. Bid'atının türlerinin terki bid'at temisini aldığında. Giler kıtımda ikinci bab. Bid'at payda kılış, yeni şeriat payda kıyganlıktır temesini okuyumuz inşallah. Sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.